ζούμε στον παράδεισο. Ζούμε στον παράδεισο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αναφέρομαι σε μια μεταρρύθμιση που αν με ρωτάγατε τι θα ήθελες να μείνει πίσω σε αυτόν τον τόπο μετά από τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Ότι ζούμε στον παράδεισο. Ρίχνοντας μια ματιά από το παράθυρο όπου βρίσκεστε, δεν το λες παράδεισο όλο αυτό πάνω από την Αττική αυτή τη στιγμή. Κόλαση άνετα το λες, οπότε αλλάξαμε όλο αυτό που θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να θυμούνται οι Έλληνες μόλις τελειώσουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και το φαντάζεται σαν ένα παράδεισο. Το αλλάξαμε λίγο για να μοιάζει και με τις καιρικές συνθήκες έξω. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο στην Ταμπαγκέρα και Τζαβάρα και τα μέτρα. Και θέλω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να σας πω ότι ξανακαταστρέφουμε τη χώρα, ότι διαλύουμε την οικονομία, ότι βυθίζουμε στο τέλμα την οικονομία και την κοινωνία και έχουμε πάει τη χώρα στην κόλαση. Και έχουμε πάει τη χώρα στην κόλαση. Βυθίζουμε στο τέλμα την οικονομία και την κοινωνία. Πολύ ευχάριστο αυτό. Από μας θα εξαρτηθεί ο παράδεισος ή η κόλαση που θα χτίσουμε. Η μοίρα μας βρίσκεται, λέει ο Ηλίτης, στα δικά μας χέρια. Δυστυχώς, δυστυχώς, γιατί η μοίρα βρίσκεται στα δικά μας χέρια γι' αυτό το δυστυχώς. Αν ήταν κάπου αλλού η μοίρα, ίσως να ήταν καλά τα πράγματα. Επειδή ξέρουμε πολύ καλά τους Έλληνες, είμαστε και εμείς όλοι εδώ Έλληνες καθαροί, δεν το συζητάμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει ο Έλληνας να κρατάει τη μοίρα του στα χέρια του. Επειδή με τα χέρια του κάνει διάφορα, πολύ συγκεκριμένα πράγματα, μάλλον με επιτυχία, κάποια τέτοια τύχη έχει και η μοίρα, επειδή ακριβώς υπάρχει στα χέρια του Έλληνα. Παράδεισος και κόλαση λοιπόν, τα έχουμε και τα δύο από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουν μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός και ο Αλέξη Τσίπρας για τον παράδεισο, για την κόλαση. Ο καθένας όπως το φαντάζεται, λίγο με μοντάζ, λίγο χωρίς. Βγαίνει κανονικά πρέπει, επειδή είναι και οι καιρικές συνθήκες πολύ όμορφες, μια πολύ φωτεινή μέρα έξω. Η ώρα είναι 1:10 τη νύχτα, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Τουλάχιστον για την Αθήνα, δεν ξέρω αλλού που βρίσκεστε τι. Συμβαίνει, πρέπει να αλλάξουν και άλλα, να προσαρμοστούν, να φύγει τελείως ο παράδεισος, ώστε να μείνει μόνο η κόλαση. Τραγουδώ. Εδώ είναι η κόλαση, η κόλαση, εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι κόλαση, η κόλαση, εδώ. Εδώ είναι πτωχοί άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εδώ είναι η βροχή, αγάπες και φαρμάκια. Ευτυχώς τελείωσε νωρίς. Μόνο φτωχή, μόνο κόλαση, ούτε παράδεισος, ούτε τίποτα. Προσπαθούμε να περιγράψουμε και μουσικά, όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο, στη διάθεσή μας, λόγω και του καιρού. Αλλιώς μας έχει μάθει αυτή η χώρα. Όταν έχει την παραμικρή συννεφιά, αρχίζουμε κατευθείαν. Βέβαια, η ιδέα για τον παράδεισο προέκυψε από τα Paradise Papers. Αυτά τα καινούργια, παλιά είχαμε τα Πάναμα, τώρα έχουμε τα Paradise, τα, του Παραδείσου τα χαρτιά. Οπότε έτσι κάπως προέκυψε η αρχική ιδέα, ήρθε μετά η συννεφιά, το πήρε και το σήκωσε. Παρόλα αυτά όμως για την κόλαση, έχουν μιλήσει και άλλοι στο παρελθόν και περιέγραφαν τα πεπραγμένα των αλωνών ως κόλαση, που να ξέρω Πάνος Καμένος όταν τα έλεγε για τους Σαμαροβενιζέλους ότι θα ίσχυαν και επί των ημερών του. Στοχεύσαμε στις δομικές μεταρρυθμίσεις, πολλές από αυτές ήταν αναγκαίες. Για παράδειγμα, είναι αναγκαίο στη χώρα να πληρώνουν οι πλούσιοι. Πώς θα γίνει? Όποιος έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία, που είναι ένα αντικειμενικό στοιχείο, πρέπει να πληρώνει. Διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν σχεδόν εθελοντική η συνεισφορά των εχόντων. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα δύο πρώτα μνημόνια έδωσαν τα βάρη, δυστυχώς, τα φορολογικά, στους μεσαίους και στους χαμηλούς. Τα δύο πρώτα μνημόνια έδωσαν τα βάρη, δυστυχώς, τα φορολογικά, στους μεσαίους και στους χαμηλούς. Στους μεσαίους και στους χαμηλούς. Για εμάς κοινωνική ευημερία είναι μόνο και αν, μόνο και όταν οι πλούσιοι γίνουν πλουσιότεροι σε βάρος των πιο αδύναμων και του κοινωνικού συνόλου. Μπράβο! Εντάξει, δεν ήταν ο Καμένος, ήταν ο Τσίπρας όμως και μιλούσε για τον παράδεισο των πλουσίων. Πόσο ο ίδιος το αντιλαμβάνεται και πόσο παραδεισένια ζουν οι πλούσιοι εδώ, όχι στα νησιά, τα Τάδε, τα Κέιμαν και όλα τα υπόλοιπα, γιατί παράδεισος για τους εγχώριους, ντόπιους, Έλληνες βέβαια, καθαρούς φαντάζομαι, Έλληνες πλούσιους είναι και εδώ. Και η Ελλάδα είναι παράδεισος και κάθε χώρα είναι παράδεισος για τους πλούσιους. Κόλλας είναι για τους λαούς από κάτω, οι οποίοι κάθονται, υπομένουν και ελπίζουν στα ψίχουλα που μπορούν να πετάξουν οι πλούσιοι κάποια στιγμή. Τώρα είναι ο Καμένος για την κόλαση των παλιών. Έχετε υποχρέωση να απαντήσει τον ελληνικό λαό που τον καλείται να πάρει μέτρα τα οποία εμείς του λέμε ότι δεν πρόκειται να αποδώσουν απολύτως τίποτα. Μόνο εξαθλίωση. Και βεβαίως με ένα σύνολο ψεμάτων. Ό,τι υποσχεθήκατε στον ελληνικό λαό δεν εφαρμόστηκαν. Και αυτά που υποσχεθήκατε στους ταξιούχους ήταν απλώς υποσχέσεις. Ξαθλιώνετε κατηγορίες ανθρώπων, οικογένειες ολόκληρες. Μιλάτε για κόλαση, αλλά την κόλαση τη ζουν οι ελληνικές οικογένειες αυτή τη στιγμή. Είσαι χάι, είσαι χάι, είσαι χάι. Ζούμε στον παράδεισο. Τη Λαμία, στο Κασμίρ και στο Ντουμπάι. Σε φοβήθηκε η κύπ μέσα στο δικό μου τριπ. Έλα τώρα που κανείς δεν μας τη σπάει. Μιλάτε για κόλαση την ώρα που την κόλαση την δημιουργεί η συγκυβέρνηση εκτελώντας τις εντολές της Τρόικας. Είσαι γκέι, είσαι γκέι, είσαι γκέι. Κύριε Ελέησο. Στο Νέπαλ, στο Δομοκό, στη Δαχομέη. Παρατείνεσαι στα βλάς, μπουστο και προφίλ κι αν φας. Έλα τώρα κι ας τη μάνα σου να λέει. Την κόλαση την δημιουργεί η συγκυβέρνηση εκτελώντας τις εντολές της Τρόικας. Να τη λοιπόν η κόλαση, όπως ο Πάνος Καμένος έλεγε και περιέγραφε επί Σαμαρό Βενιζέλων, όταν τότε ήταν κόλαση για πολλούς και ευτυχώς ήρθανε τούτοι εδώ για να μην είναι κόλαση τα πράγματα. Το τραγουδάκι από τον Γιώργο Μαρίνο, θα ακούσουμε το ρεφρέν στην πορεία, θα μας ξετυλίξει και το τραγούδι και θα μας ταξιδέψει και το τραγούδι, μας πήγε μέχρι τη Δαχομέη όπως ακούσατε, έχει και άλλα να μας πει, πολύ χρήσιμα. Κόλαση η ζωή μας έχει γίνει έτσι κι αλλιώς από τότε που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ, ενώ πριν ήταν παράδεισο σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα το είχαν προβλέψει οι νεοδημοκράτες σε μία διαφήμιση που είχαμε παίξει πριν λίγο καιρό, πώς ακριβώς γίνεται η ζωή μας κόλαση. Σας είχαμε προειδοποιήσει. Με το ΣΥΡΙΖΑ η ζωή μας θα γίνει κόλαση. Ήδη αποφάσισαν. Οι καμπάνες του Αστέρα Βουλιαγμένης γίνονται εργατικές κατοικίες. Τα βλάχικα της Βάρης γίνονται vegetarian στέκια. Η Τζούλια Αλεξανδράτου θα γυρνάει πλέον ντοκιμαντέρ. Η Μύκονος μετατρέπεται σε ένα απέραντο ελεύθερο κάμπινγκ χίπιδων και χασικλίδων. Η Άντζελα Δημητρίου θα τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη. Οι παρουσιάστριες της τηλεόρασης δεν θα είναι πλέον ξανθιές, αλλά μελαχρινές. Μας κάναν τη ζωή μπαράλια και έρχονται κι άλλα. Νέα Δημοκρατία. Κλαίμε την αλήθεια. Θα είχε πει η Νέα Δημοκρατία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, αναλυτική περιγραφή, πως διάφορες πολύ καλές στιγμές του παραδείσου που ζούσαμε γίνονται, μετατρέπονται σιγά σιγά με αυτούς εδώ που έχουμε σε κόλαση. Κόλαση και παράδεισος, κάπως έτσι σήμερα στην πολύ βροχερή Αθήνα. Η κόλαση, ο καθένας βέβαια το ερμηνεύει όπως θέλει. Φαντάζομαι τώρα οι ΣΥΡΙΖΕΙ μιλούν για έναν παράδεισο ή που προσπαθεί να κάνει παράδεισο. Οι νεοδημοκράτες το βλέπουν ως κόλαση. Παλιά το έβλεπαν αλλιώς. Είναι αυτό η πολύ ωραία ροή που έχουμε στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ροή σκέψης του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Όμως οι ηγέτες πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να πούνε κάποια πράγματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για να μας ενώσουν. Η συμφωνία η οποία φέραμε λέει ρητά το δημοσιονομικό περίσσευμα κατά 70% θα πηγαίνει εκεί όπου εμείς θα αποφασίζουμε. Πρωτογενές πλεόνασμα όμως σημαίνει και κάτι ακόμα. Ότι το 70% από αυτό. Κατά 70% θα πηγαίνει εκεί όπου εμείς θα αποφασίζουμε. Θα πάει για ελάφρυνση των αδικιών που έχει υποστεί η κοινωνία μας. Θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μία από τις βασικές μας δεσμεύσεις που παραμένουν, να ενισχύσουμε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και ύψιστη προτεραιότητα είναι να δώσουμε μια ανακούφιση στους χαμηλοσυνταξιούχους. Τζατζαμπελίτο, κουτούπε, τζατζαμπελίτο, που τραγούδα κι ο μικρός ο Κοσελίτο. Μέρκελ, go back! Έλα και μη μ' απειλείς, ημάν ιδιωτελείς, σε καλύπτω με μεγάφωνα και ζήτω. Μέρκελ, go back! Τζατζαμπελίτο, κουτούπε, τζατζαμπελίτο, που τραγούδα κι ο μικρός ο Κοσελίτο. Έλα και μη μ' απειλείς, ημάν ιδιωτελείς, σε καλύπτω με μεγάφωνα και ζήτω. Δεν παίρνω πίσω ούτε λέξη από αυτό που θα πω τώρα. Αυτός ο τελευταίος μετά τον Τζαμπελίτο είναι ο Πολάκης. Ο Πολάκης, ο οποίος μίλησε μια επιτροπή της Βουλής και για να δείτε την αξία της εξουσίας και πώς όταν κάποιος είναι στα πράγματα και είναι υπεύθυνος, σοβαρός υπουργός για ένα πολύ ιδιαίτερο, το πιο ιδιαίτερο, το κορυφαίο θέμα στην ανθρώπινη ζωή, την υγεία δηλαδή. Πώς ξέρει από πάνω, έχει παρακολουθήσει, έχει καταγράψει, γνωρίζει το Υπουργείο, άρα εφόσον γνωρίζει το Υπουργείο μπορεί να πάρει και τα κατάλληλα μέτρα. Θα ακούσετε τώρα πώς ο αρμόδιος Υπουργός Πολάκης, σοβαρός κατά τα άλλα, σιριζαίος τον τελευταίο καιρό, καταγράφει τι ακριβώς συμβαίνει στον ιατρικό κλάδο. Δεν παίρνω πίσω ούτε λέξη από αυτό που θα πω τώρα. Ναι, όντως, ένα μεγάλο κομμάτι του ιατρικού δυναμικού έβαλε το δάχτυλο στο μέλι. Και είπα, σε επίπεδο ειδικευμένων γιατρών υπάρχει εξής κατάσταση. Ένα 20% γιατρών δεν τα πιάνει από πουθενά και με κανένα τρόπο και στηρίζουν το σύστημα. Ένα άλλο 20% γιατρών τα πιάνει από παντού και δεν σε ακουμπάει αν δεν τα πιάσει από παντού. Είτε από τις εταιρείες είτε από τους ασθενείς. Και υπάρχει ένα 60% που θα τα πάρει αν του τα δώσουν. Είσαι ζόμπι, είσαι ζόμπι, είσαι ζόμπι. Ναι, όντως. Στο σουφλί στην Κατμαντού στο Ναϊρόμπι. Παριστάνει στο βαμπύρ μέσα στο Έσκισεγκύρ. Έλα τώρα που σου άναψαν οι γλόμπι. Είσαι out, είσαι out, είσαι out. Το μυαλό σου έχει πέσει σε blackout. Όντως. Με περούκα, καζού, πλαστικές και φομπίζου. Χρόνια τώρα στο περίπου στο about. Αυτός είναι ο Καλογύρου, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ από τη γνωστή ταινία Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες που θέλουν να τον παντρέψουν με την Αλίκη, αλλά δεν θέλει Αλίκη γιατί αγαπάει τον Ομορφόνιο. Αλλά όμως ταιριάζει απόλυτα στα όσα λέει ο Πολάκης και σαν συνέχεια του τρόπου σκέψης του Παύλου Πολάκη. Τους μοίρασε τους γιατρούς 20, 60, 80, ξέρει ακριβώς τι γίνεται, έριξε τη λάσπη όπως πρέπει να κάνει κάθε σοβαρός πολιτικός απέναντι σε ένα κλάδο που αυτός ο κλάδος κρατάει την υγεία και τα νοσοκομεία, γιατί αν περιμέναμε να κρατηθούν τα νοσοκομεία από τον εκάστοτε υπουργό του Πολάκη συμπεριλαμβανομένου, δεν θα είχαμε κανένα απολύτως νοσοκομείο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Μάλλον εμπόδια βάζουν οι ηγεσίες στις προσπάθειες των γιατρών, νοσηλευτών, παρά τους διευκολύνουν την ζωή. Γι' αυτό και τις τελευταίες μέρες, σήμερα, νομίζω αύριο και μεθαύριο, έχουν κάτι κινητοποιήσει οι γιατροί, κάποιες τάσεις σήμερα. Κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν για να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί στο κορυφαίο θέμα που είναι η υγεία. Για αυτό το κορυφαίο θέμα λοιπόν, 12 Σεπτέμβρη πέρυσι του 16, ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει. Να αλλάξει η δημόσια εικόνα αυτή που έχουμε όλοι όταν πηγαίνουμε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και βλέπουμε για 20 ασθενείς μία νοσηλεύτρια, ένα νοσηλευτή. Αυτό πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Και δεν θα αλλάξει σε βάθος χρόνου. Θα αλλάξει άμεσα. Θα αλλάξει άμεσα. Θα αλλάξει άμεσα. Τζατζαμπελίτο, κουτούπε, τζατζαμπελίτο, που τραγούδα και ο μικρός ο Κοσελίτο. Όντως. Έλα και μη μ' απειλείς, ημάν ιδιωτελείς, σε καλύπτω με μεγάφωνα και ζήτω. Μέσα στους επόμενους μήνες τα δημόσια νοσοκομεία θα ενισχυθούν με 10.000 νοσηλευτές και γιατρούς. Ο χαμός γίνεται, ουρές, άμα πάτε στα επίγοντα που δεν σας το εύχομαι προς Θεού, σε κανέναν, θα υπάρχουν από πάνω σας 5 νοσηλευτές παραλαμβάνουν τον κάθε ασθενή από αυτούς τους 10.000 που θα είχαν πάει τους επόμενους μήνες. Είμαστε βέβαια στους επόμενους μήνες, αλλά έχει κλείσει και χρόνος και τέτοιες διακηρύξεις έχουν γίνει και στο παρελθόν και από άλλους πρωθυπουργούς και από άλλους υπουργούς. Και επειδή έχουν περάσει πολύ σοβαροί υπουργοί από το θέμα της υγείας, από τον τομέα της υγείας και τα χάλια είναι αυτά που ξέρουμε όλοι, είναι σαν τον καιρό σήμερα. Έχει περάσει και ο Κακλαμάνης και ο Αβραμόπουλος, μεταξύ άλλων, και ο Λοβέρδος και ο Άδωνης και τώρα ο Πολάκης. Όλοι αυτοί μαζί, συν κάποιοι ακόμα, ακολουθούν τώρα. Ένα έχω να σας πω μόνο. Ότι είτε το θέλουν κάποιοι λίγοι είτε όχι, το σύστημα θα γίνει για τον Κοσμάκη και όχι για τους μεγαλογιατρούς. Το πάρτι στο χώρο της υγείας έχει τελειώσει. Α, ναι, ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Καλή. Α, δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγει σήμερα ακριβώς στο Υπουργικό Συμβούλιο. Χρόνια προβλήματα στο χώρο της υγείας πλέον οδηγούνται στην επίλυσή του. Μπράβο! Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Τώρα, για να πάμε συγκεκριμένα για την Νίκαια. Ξέρω πολύ καλά αυτό το νοσοκομείο. Άφησα 10 χρόνια από τη ζωή μου και από την ψυχή μου εκεί. Είναι από τους χώρους που έχω γαπήσει όσο τίποτα στη ζωή μου. Να που συμβαίνουν και θαύματα και πουλώνονται τα τραύματα. Και βελτιώνονται τα πράγματα. Βεβαίως, ου! Αιμορραγίες και κατάγματα. Σχολικοειδικές και εμφράγματα. Τέρματα τη βραδιά, παιδιά. Ένα μήνα, ενάμιση, πάντα τα ραντεβού. Και αν το χάσεις γιατί γίνεται απεργία ή οτιδήποτε, θέλεις άλλον ένα μήνα για να γράψεις τα φάρμακα. Πονάχτε μου ένα γιατρό. Σιγά καλέ τον ωρό. Ζήτησα πάπια και δεν υπήρχε. Μια πάπια, πάπια, πάπια. Δεν ξαναπέρνω. Μιγδαλωτά, σουρές, βασιλόπτα, ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα, γεμιστή. Εμπρός το κεφάλι ψηλά. Εμπρός το κεφάλι ψηλά, να γίνουμε όλοι καλά. Στο ράζο το παιδί, έτσι ανάμεσα από το ψύκτη και το τηλέφωνο. Πράγμα μεγάλο και μυστήριο. Boing. Τώρα θα πάρουμε ξυτήριο. Όντως. Τώρα θα πιάσουμε το κτίριο. Boing. Τέλειωσε το βασανιστήριο. Πάμε γραμμή στο λογιστήριο. Είναι δική μας η βραδιά. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Αρκεί να το θέλει ο γιατρός. Όντως. Το χάρος θα γίνει χορός. Μαξιλάρια δεν έχουν. Πέρατε από το σπίτι. Ναι, ναι, από το σπίτι. Λεκάνη. Λεκάνη το σπίτι, ναι. Που λέει θεολόγος. Να σκάσει ο παθολόγος. Όντως. Σε μπρος το κεφάλι ψηλά. Να γίνουμε όλοι καλά. Ου. Θα σας γδάρουμε. Να γίνουμε όλοι καλά. Συνένουνε και θαύματα. Συνένουνε και θαύματα. Ήταν μια κυρία, την ακούσατε, από κάποιο νοσοκομείο που διαμαρτυρόταν επειδή προφανώς είχε το παιδί, είπε το ράτζο, το παιδί σε ράτζο, ήταν μεταξύ του ψύκτη και του τηλεφώνου. Πολύ ωραία θέση, προνομιακή. Νομίζουν η αλφα θέση ράτζων αυτή, γιατί είσαι, έχεις δίπλα το ψύκτη, άμα θες λίγο νερό, που να τρέχεις, να βρίσκεις, και είναι και το τηλέφωνο δίπλα, φαντάζομαι θάλαμος, σταθερό τηλέφωνο, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα δύο, γιατί αυτά στις πρώτες θέσεις, μόνο στα ιδιαίτερα δωμάτια, στα ατομικά, έχεις και ψυγιάκι και τηλέφωνο. Αυτή το είχε στο ράτζο, στο διάδρομο. Να εκτιμηθεί αυτό, να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, όπως είναι σήμερα ο καιρός, ξαναλέω. Υπάρχουν και θετικές όψεις όλων αυτών των πραγμάτων που ζούμε, αλλά αχάριστος λαός έχει μάθει αλλιώς και δεν μπορεί να τα εκτιμήσει. Εδώ η Ελληνοφρένεια, 211-208-200, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε ό,τι θέλετε, τα δικά σας και άλλα πολλά. Και με κατανόηση σας περιμένει, χρειάζεται αυτή πολλές φορές. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real, αφήνει κενό το μήνυμά του και όλο αυτό στο 19650. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να αφήσετε μήνυμα, η οποία είναι στούντιο παπάκι, realfm.gr. Τα λέμε κάθε μέρα. Η Μαρία Χριστοδούλου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και με κάποιες αλήθειες πηγαίνουμε, και τον Κονσελίτο βέβαια, πηγαίνουμε στις πρώτες διαφημίσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια μονόπλευρη και αέναη λιτότητα. Ας τρέξουμε λοιπόν όλοι μαζί από εδώ και μπρος για να κερδίσουμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Τζεζαμπελίτο, κουτουπέ, τζεζαμπελίτο, που τραγούδαγε ο μικρός ο Κονσελίτο. Ναι! Όντως. Έλα και μη μ' απειλήσει, μαν ιδιωτελής, σε καλύπτω με μεγάφωνα και ζήτω. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια μονόπλευρη και αέναη λιτότητα. Όντως. Τζεζαμπελίτο, κουτουπέ, τζεζαμπελίτο, που τραγούδαγε ο μικρός ο Κονσελίτο. Με πρόβλημα μηνίσκου. Έλα και μη μ' απειλήσει, μαν ιδιωτελής, σε καλύπτω με μεγάφωνα και ζήτω. Καταφέραμε λοιπόν αυτά τα δύο χρόνια. Συρρήκνωση μισθών. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Πλήρης απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εξάλληψη κάθε μορφής κοινωνικής προστασίας. Μπράβο! Τζεζαμπελίτο, κουτουπέ, τζεζαμπελίτο. Τζαμπελίτο, που του πέτσε Τζαμπελίτο, που τραγούδα και ο μικρός ο Κοσελίτο. Έλα και μη μ' απειλήσει, μαν ιδιωτελής, σε καλύπτω με μεγάφωνα και ζήτω. Διότι θέλουμε να κρυθούμε και θα κρυθούμε, όχι από τα λόγια, αλλά από όσπρια, μήλα, κεράσια, ροδάκινα και πιπεριές, καρύδια, φουντούκια, η αμύγδαλα, το κρασί και το ελαιόλαδο. Δεν έχει κρίση το ελαιόλαδο, το κρασί. Τα όσπρια δεν έχουν κρίση. Εδώ έχουν οι πολίτες. Γιατί να μην έχουν και τα όσπρια που είναι και πιο χρήσιμα σε πολλές περιπτώσεις από τους πολίτες. Όλων των χωρών, όχι μόνο εδώ της πολύ όμορφης δικιάς μας. Πήγε την πρώτη κρουαζιέρα εκδρομή ο ΣΥΡΙΖΑ στη Μακρόνησο. Πήγαν εκεί οι σύντροφοι, ένιωσαν ρίγος, τραγούδησαν, προσκύνησαν. Είχαν στηρίξει και μέσα στο μυαλό τους στηρίζουν συνεχώς τα μνημόνια και χαίρονται με τα καλά λόγια του Ντάισεμπλουμ, του Τόμσεν, του Σόιμπλε. Αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει να πάνε να πάρουν από την τιμή, τη μνήμη, το ηρωικό πάθος, τον αγώνα, την ανιδιοτέλεια, την αταλάντευτη στάση των παλιών αγωνιστών που ήταν στη Μακρόνησο. Τώρα όμως ετοιμάζει και δεύτερη εκδρομή ο ΣΥΡΙΖΑ, το κάνει έτσι πιο ολοκληρωμένο, μάλιστα έφτιαξε και η ειδική εταιρεία. Είσαι ή νιώθεις αριστερός, είσαι νιώθεις ή δηλώνεις αγωνιστής. Τότε ζήσε το μύθο σου στις κρουαζιέρες ΣΥΡΙΖΑ Tours Red Lines. Ταξίδεψε μαζί μας σε ιστορικούς προορισμούς και βγάλε τη δική σου αριστερίνστα story. Πάρε την πέτρα στον νόμο και νιώσε κι εσύ για τρεις μέρες εξόριστος. Μακρόνησος, Γιούρα, Λέρος, Αϊστράτης, Ανάφη και ειδικά για τις κρουαζιέρες Νοεμβρίου, προσφορά εντελώς δωρεάν. Μύκονος και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένο συντροφουλίνη. Γίνε και εσύ μακρονησιώτης. ΣΥΡΙΖΑ Tours Red Lines. Έλατε τώρα να σχεδιάσουμε μαζί το δικό σου αγωνιστικό πακέτο. Γιατί σημασία δεν έχει ο αριστερός, αλλά το ταξίδι. Γίνε λοιπόν και εσύ μακρονησιώτης για μια μέρα. Είναι το σύνθημα το καινούριο, όπως ακούσατε. Υπάρχει και η ειδική εταιρεία ΣΥΡΙΖΑ Tours Red Lines, κόκκινες γραμμές, για ευνόητους λόγους. Λαός, μέρος Α. Έλα ρε κουμούνι, καλησπέρα. Αποστολή, θέλω να πω ένα μήνυμα, ρε φίλε, στο φίλο μου τον Τζίπρα, ένα ευχαριστήριο μήνυμα. Την Κυριακή δούλευε, ρε φίλε, η γυναίκα μου, γιατί για τέσσερα πιάτα τρώγαμε τρία. Εγώ και τα δύο μου παιδιά. Να τον ευχαριστήσω που έλειπε η γυναίκα μου και δούλευε στο κατάστημα με τα παπούτσια. Να τον ευχαριστήσω και για τα 510 ευρώ, είχε πει 751, αλλά τον ευχαριστήσω που τουλάχιστον παίρνει 510. Έλα μωρή Λούκα, μας θα έχετε επιδείξει με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Αυτός ήταν ο στόχος. Και εσύ κι ο άλλος. Ωραία, άντε, κάτι γίνεται σιγά σιγά. Άμα έχεις το πρίξιμο και σε ενοχλεί, κάποια στιγμή θα σου γυρίσει το μυαλό. Με συγχωρείς, και τι έμεινε, γέμισε πουτάνες η Ευρώπη. Σωστό, και για ποιο λόγο και τι να τις κάνεις. Εγώ ήμουν εντάξει, η Οκτωβριανή Επανάσταση τι έφερε, πουτάνες στην Ευρώπη. Τι έφερε, το Νοέμβρη έφερε. Αυτό είναι το θέμα. Μπορείς να μου πεις τι σημαίνει lifestyle? Τρόπο ζωής. Λοιπόν, εδώ εγώ βρήκα ένα τεύχος από τη Γαλέρα από τον Ιανουάριο του 2008 με συνέντευξη του Τσίπρα. Με τίτλο που λέει «Η αριστερά δεν μπορεί να είναι lifestyle». Ωραία, θα σου λέω. Τότε δεν μπορούσε, τώρα είναι. Α, ωραία. Άρα αυτά που λέγανε δεν τα πιστεύουν, αλλά πιστεύουν αυτά που κάνουν. Mm. Δηλαδή, οι βόλτες με τα F16 δεν ήταν lifestyle. Δεν είναι lifestyle, ήταν αναγκαιότητα. Αναγκαιότητα πιανού. Για να αναδείξουμε το πρόβλημα. Αναγκαιότητα του Τσίπρα να ντυθεί καταρχήν στραβός πιλότος F-16. Ναι. Αφενός. Και αφετέρου να αναδειχθεί το πρόβλημα και να αγοράσουμε το update version. Το τζόκινγκ στην Αμερική δεν ήταν lifestyle. Ω, μωρή, τώρα δεν μπορεί να μην τρέξει κάποιος, δεν είναι αριστερός άμα τρέξει. Δεν τον έφτασε η Ελλάδα, ας πούμε, ήθελε να τρέξει εκεί, μάλιστα. Το ίδιο είναι, μωρή, να τρέξει στην Ελλάδα, το ίδιο στο Central Park. Έλεντε. Τα λουλούδια στην Κεσαριανή δεν ήταν lifestyle. Όχι, ντε και καλά να το βγάλει. Άχρηστο τώρα και ασυνεπή. Α, εισηχτήρα από το χάμο. Ούτε οι βόλτες στη Μακρόνησο. Για να μην θυμηθώ. Δεν πήγε στη Μακρόνησο αυτός, πήγαν οι άλλοι. Καλά, η δική του πήγε. Η αριστερά λέει. Δεν θα πατάμε και στη Μακρόνησο. Τώρα ποιοι είστε, δικιά σας είναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Α, τέλος. Τα απαντήσαμε όλα, χάρηκα. Έλα, γεια. Κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ. Τώρα που θα αρχίσετε την τηλεοπτική ελληνοφρένεια, καταρχήν να έχετε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ψάξεις να βρεις ένα βιντεάκι που ήταν παλιά στην αντιπολίτευση ο Τσίπρας. Είχε πάει σε ένα σχολείο και τον είχαν δέσει. Α. Αυτή η εικόνα έχει μείνει πολύ στο νου μου πολλά χρόνια τώρα. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει για την εποχή μας να μπει αυτή. Τη φωτογραφία θες από το Σκούλιγκαν στο περιοδικό ήταν. Όχι, δεν ήταν σε ένα σχολείο, τον είχαν βάλει μαθητές. Αυτό λέω, το περιοδικό Σκούλιγκαν. Ήτανε. Α, ο Σκούλικας ήτανε. Σκούλιγκαν. Ό,τι βρεις από αυτό. Τι σου είπε μόλις η Γραία, ότι είσαι εξωγήινος? Σε εξωγήινος, μην μπερδεύεσαι. Να σου πω, τα έχεις όλα διπλά τριπλά, να αρχίζω να φαντάζομαι. Σε μέγεθος, ας το πούμε. Ναι. Σε φιλώ. Έλα, γεια. Α, γεια. Λέγετε, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα που έχω πάρει. Καλημέρα, εδώ που πήρατε. Το 211-200-8200. Real news. Ναι, ναι. Ήθελα να σα πω, από Βόλο τηλεφωνώ. Από έχω... Βόλο, μέσα από το Βόλο. Μέσα από το Βόλο. Αυτό που λέμε πίπα Βόλο. Ορίστε. Πίπα Βόλο που λέμε, με πήγε. Δεν κατάλαβα τι λέτε. Από... Τι θέλετε, πείτε μου. Είναι η real news. Ναι, ναι, πείτε μου. Έλληνας χριστιανός ορθόδοξος αυτός που σκότωσε την κοπέλα στο νεκροταφείο. Πέφτω από τα σύννεφα. Κι εγώ. Και μάλλον δεν έμενε και στα εξάρχεια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ήταν ισλαμοπίθηκος να πιστεύει στο Ισλάμ και να μην... Σίγουρα είχε ταξιδέψει πολύ έξω και είχε μείνει εκεί και είχε πάρει ιδέες. Έτσι φαίνεται. Πέφτω από τα σύννεφα, ρε παιδί μου. Τι λέει, ρε παιδί μου. Τι λέει, δεν ήταν Αφγανός, δεν ήταν Πακιστανός. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πω, μα δεν ήταν μαυριδερός. Μήπως είχαν... το στήσανε. Ευαισθημένο, μήπως μαυριδερός ήταν, αλλά βάλανε ένα ξυλαστήριο θύμα. Ναι, τον ασπίσανε. Χάλια, χάλια, με αυτά χάλια καταστρέφεται η πολιτική του Κυριάκου. Ακριβώς. Τους γαμάνετε επιχειρήματα, τι είναι αυτά τώρα. Καλά, να ήταν μόνο ο Κυριάκος. Γαμημένο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς αυτό ισχύει. Έλα, γεια. Τζαμπελίτο, κουτουπέ, τζαμπελίτο. Που τραγούδα και ο μικρός ο Κοσελίτο. Έλα και μη μ' απειλήσει, μάνι δύο τελείς. Σε καλύπτω με μεγάφωνα και ζήτω. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια μονόπλευρη και αέναη λιτότητα. Ας τρέξουμε λοιπόν όλοι μαζί από εδώ και μπρος για να κερδίσουμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Τρέχτε λοιπόν σύντροφοι να κερδίσουμε το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου και το γέλιο του Σπύρου Καλογύρου. Διάβαζα πριν, επειδή έχουμε την Κυριακή εκλογές στην Κεντροαριστερά, τα ξέρετε αυτά, έχετε ενημερωθεί σχετικώς, πάει να φτιαχτεί ένας μεγάλος φορέας. Είναι η υποψήφια εκεί 9. Μάλιστα, έναν από αυτού είχαμε χθε την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, το Σταύρο Θεοδωράκη μαζί με τον Τζολιά στο Παγκάκι. Όσοι δεν το είδατε, αν θέλετε να το δείτε, υπάρχει, θα ανέβει στα site και τα υπόλοιπα. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την εκλογική διαδικασία, τη δημοκρατική πάνω απ' όλα και την ανοιχτή, θα ψηφίσει και ο Στέφανος Μάνος. Είδα μια ανάρτησή του νωρίτερα που λέει: θα πάω να ψηφίσω και εγώ. Βέβαια, ο Στέφανος Μάνος, αν και είναι ο φιλελεύθερος, αλλά εδώ και καιρό έχει προσεγγίσει τον χώρο του σοσιαλισμού. Όπως εκφραζόταν από τον Γιώργο Παπανδρέου, θυμόσαστε, μόλις είχε εκλεγεί από το 1 εκατομμύριο, όπως λέγανε τότε, ψηφοφόρους ο Γιώργος Παπανδρέου, έχει κάνει την αμφίπλευρη διεύρυνση. Είχε φέρει δηλαδή από τη μία πλευρά ως αριστερούς τότε, Ανδρουλάκη Δαμανάκη, καταλαβαίνετε, και από την άλλη πλευρά δεξιούς είχε φέρει τον Ανδριανόπουλο και τον Μάνο. Όλοι μαζί είχαν πάει εκεί. Καμία διαφωνία, τέριαξαν απόλυτα με το σοσιαλισμό του Γιώργου, σε αυτό το χυλό που χρόνια καλλιεργείται για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο Στέφανος Μάνος λοιπόν τότε, το θυμηθήκαμε διαβάζοντας την είδηση ότι θα πάει να ψηφίσει την Κυριακή, είχε βγει στην Έλλη Στάι στον Αντένα που έκανε δελτίο τότε και είχε φέρει τα Λέγκο. Το θυμόσαστε που είχε φέρει τα Λέγκο και έδειχνε τι ακριβώς κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι με όλη αυτή την αμφίπλευρη διαδρομή και όλα αυτά τα ωραία σχέδια της μοντερνιές του Γιώργου Παπανδρέου, ότι έσπαγε το τείχος από τα τουβλάκια. Καλησπέρα σας, κύριε Μάνο. Έχω φέρει μαζί μου ένα τείχος. Το οποίο ελπίζω να μπορεί να δείξει. Η κάμερα να το δείξει, βεβαίως, να το δείξει. Και τώρα θέλω να εξηγήσω τι αυτό? Νομίζω ότι κάνει τι αυτό είναι το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Βερολίνου. Θέλω να σκεφτείτε... Είναι από παιδικό παιχνίδι. Βέβαια, ναι, από τα εγγόνια μου. Και θέλω να προσπαθήσω να εξηγήσω τι νομίζω ότι κάνει αυτή τη στιγμή ο κ. Παπανδρέου. Να σας δείξω τι κάνει. Βεβαίως. Έχει αρχίσει και τον γκρεμίζει. Δεν να τον γκρέμισε τελείως. Άνοιξε μια τρύπα απλώς. Αλλά... αυτή, χάρη στη τρύπα αυτή του κυρίου Παπανδρέου, ναι. Αυτοί που είναι από εδώ μπορούν να δουν λίγο τι γίνεται από εκεί. Ένα τείχος τον γκρέμισε ο Γιώργος Παπανδρέου. Τα τούβλα, τα κανονικά, έπεσαν στα κεφάλια του ελληνικού λαού. Με πολύ μεγάλη επιτυχία τον γκρέμισε, είναι η αλήθεια. Και το Πασόκ τον γκρέμισε. Γενικώς, με ό,τι καταπιάνεται ο Γιώργος Παπανδρέου, τον γκρεμίζει με φοβερή ευκολία. Αυτά ήταν τα Λέγκο εδώ του Στέφανου Μάνου. Έρχεται τώρα και η Φόφη και λέει τι ακριβώς θα κάνουν στην κεντροαριστερά. Εμείς τι κάνουμε, καταθέτουμε το σχέδιο Ελλάδα. Το σχέδιο Ελλάδα είναι μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με προοδευτικό πρόσημο. Μπράβο! Και αντιστρέφω το ερώτημα. Εγώ λοιπόν ρωτώ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένοι να συμβάλλουν στην πολιτική σταθερότητα του τόπου στη βάση μιας προοδευτικής ατζέντας. Κλισέ στη σειρά. Πέντε κλισέ στη σειρά. Το σχέδιο Ελλάδα με προοδευτικό πρόσημο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Βεβαίως δεν έχει κανείς κουράγιο να ρωτήσει τη Φόφη και τον κάθε έναν που αναπαράγει συνήθως από αυτό το χώρο, το παλιό Πασόκ, προέρχονται αερολογίες και βερμπαλισμοί τέτοιου τύπου. Τι σημαίνει προοδευτικό πρόσημο? Η ψήφιση του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου μνημονίου θεωρείται προοδευτικό πρόσημο ή μη προοδευτικό πρόσημο? Αν ορίσουμε αυτό ως προοδευτικό πρόσημο, οκ, πάμε παραπέρα, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Αν αυτά είναι αρνητικά, αντιδραστικά πρόσημα, τότε τι νόημα έχει η επίκληση του προοδευτικού προσήμου? Εμείς θέμε που μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, αλλά επειδή πολλά κλισέ βγαίνουν λόγω και των εκλογών και των πολλών εμφανίσεων, νιώσαμε την ανάγκη να ασχοληθούμε με αυτό. Η Ελλάδα εξάγει βλήματα, όπως ξέρετε, στη Σαουδική Αραβία, ενώ τα έχουμε τόσο ανάγκη εδώ. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά εδώ, οπότε λογικό να κάνουμε και κάποιες εξαγωγές. Υπάρχει γνωστή αναταραχή στις χώρες του κόλπου, συνεχίζεται με εντάσεις σε όλους τους χώρους του πλανήτη, αλλά στους χώρους του κόλπου εδώ και καιρό υπάρχει μια αναταραχή, οπότε έρχεται η πρόταση από το κόμμα των κεντρών. Κατάρ, Ιεμένη, Λιβύη, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος. Μην τζακώνεστε. Είστε Άραβες. Αραβική Οικουμενική τώρα. Ένωση Κεντρών. Το κόμμα των ηρώων. Ήταν μια πολιτική διαφήμιση για όλα αυτά που συμβαίνουν κυρίως στη Μέση Ανατολή. Λαός μέρος δεύτερον. Ρε κομμουνιστό συμμορίτη, να σου πω κάτι. Αυτό θέλεις? Μου άνοιξε τα μάτια ο Άδωνης. Αυτό θέλεις? Θέλεις να έρθει το χάος? Θέλεις να φέρεις κομμουνισμό στην Ελλάδα? Ναι, αύριο. Καλό, ε. Μάλλον όχι αύριο. Όχι, όταν οριμάσουν συνθήκες, οι οποίες οριμάζουν τον Αύγουστο του 18, νομίζω. Πρώτα απ' όλα έχει έρθει κομμουνισμό στην Ελλάδα. Θέλεις να τον ξαναφέρεις εσύ? Ιδεολογικά έχει έρθει, η ηγεμονία του. Ιδεολογικά, ο Τσίπρας δηλαδή τι είναι? Δεν τον εφαρμόζει ακόμα. Ιδεολογικά είναι εδώ, ναι, συνεπής. Και ο Κατρούγκαλος από τα 13. Και ο Παπούλιας Αντάρτης. Έλα, έχω πολλά να πω τέτοια καλά. Έλα, γεια. Ποιανού παπάρε είναι από την Εδιψώ ο γιος αυτός, ο μπασκεμπολίστας? Γιατί δεν τα κατέχω τα αθλητικά? Δεν ξέρω κι εγώ, το ερευνώ. Γιατί ήμουνα με έναν παπά κι εγώ. Είναι από την Εδιψώ. Ήσουν ή... με έναν παπά, μωρή γκόμενο, είχες τον παπά? Όχι, μα συμμαθήτριες με τον παπά. Συμμαθητή. Νάτα, ο παπάς. Να σου πω, το Πετραχίλ το είδες από κάτω, είναι ντουμπλε φας. Αντεχέσου, ρε. Έλα, Αποστολή, πού είσαι, καμπέρα άντρα? Εδώ, στο χαρά ακόμα. Το πανάσκα να μαλάκα εκεί πέρα, γιατί πολύ παπατζηλίκια ακούω. Όχι, όχι, δεν είμαστε τέτοιοι εμείς. Και τι κάνετε εσείς? Ό,τι θέλουμε κάνουμε εμείς. Εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπράβο. Γι' αυτό ακούμε Αποστολή. Μπράβο, αγόρι μου. Πόσο χρόνο είσαι, παλικάρι μου? 22. Μπράβο, αγόρι μου. Συνέχισε έτσι. Το μέλλον σου είναι προδιαγεγραμμένο. Μονόδρομος, ντουβάρι, τείχο. Ναι. Η κεντροαριστερά. Άι, μωρή, πού είσαι άποψη για την κεντροαριστερά? Να μην την πιάνει στο στόμα σου την κεντροαριστερά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Έλα, πάρτε, γιατί δεν ξέρω. Ναι, γεια σας, μια παραγγελία θέλω να κάνω. Γεια σας, παρακαλώ, φαγητό. Ναι. Τι θέλετε, να τον φάτε? Δύο γύρω κοτόπουλο θέλω απ' όλα. Ναι. Πατάτε πάνω, τι βάζετε? Βάζετε καμία σως, τίποτα? Ναι, ναι, με αγριοπάπαρα. Ναι. Αγριοπάπαρα. Τι αγριοπάπαρα? Σως αγριοπάπαρα. Τα βρίσκουμε στο δάσος. Τι αυτό ζεμά, κάτι αγριοπάπαρα. Ναι, ξάδερφος είστε? Εστιάτουρας. Όχι, ο ξάδερφος είστε? Εστιάτουρας είμαι. Και αν ήμουν κάτι θα ήμουν ξαδερφή, επειδή έχει μέσα και το αδερφή. Ο κοκκίνου είμαι από Οδυσσέα Μρούτσου 6. Να μου, συγκινήθηκα. Να μην βάλω αγριοπάπαρα, άρα. Τι θέλετε να βάλω? Από το ξάδερφο είστε, πήρα λάθος τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι πήρες, αγαπητέ, θες φαγητό ή όχι? Θα τον εφά σήμερα, να τελειώνουμε. Να παραγγείλω θέλω. Θα παραγγείλεις, θα σου έρθουν τα αγριοπάπαρα σπίτι σου. Τι αγριοπάπαρα, ρε, με κοροϊδεύει. Εγώ, γιατί, έχω λόγο? Ναι, από το ξάδερφο. Ναι, εξοχική ταβέρνα ο ξάδερφος. Τα τρία ξαδέρφια. Δεν είχαμε αδέρφια και έπρεπε κάπως να κάνουμε ταβέρνα. Με πετυχημένο όνομα, πρωτότυπο. Δώσε μου τη ξανθιά από το ταμείο. Δεν έχει ξέχνατο. Θες φαγητό, αγορίνα μου? Ναι, θα φάσεις πατάτες με τα αγριοπάπαρα? Τι αγριοπάπαρα? Να βάλω και δύο μερίδες λουκάνικο με πράσο. Να τελειώνουμε. Εντάξει, έλα, πλάκα μου κάνετε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Α, δεν θα φας. Να μην φας. Ναι. Άντε μωρή, συνέχεια με την κεντροαριστερά που έχει και επικαιρότητα. Κάνεις τα θέματα της επικαιρότητας και με παίρνεις τηλέφωνο γι' αυτό. Να δω τι θα λες την άλλη εβδομάδα. Ουστ. Άρε, Αντρέα, τι έχουμε ζήσει μαζί σου, αγόρι μου. Τι έχουμε. Μέχρι και καταθέσεις στον παράδεισο έχουμε κάνει. Μέχρι και καταθέσεις στον παράδεισο έχουμε κάνει. Αχ, πηγαίναμε στο Λανότε, στον παράδεισο και ακουμπάγαμε. Άρε, το Λανότε, τι θυμήθηκες τώρα. Ωραία, και θυμάσαι το γιο του γιατρού μου που έδειχνε τα λούδια με τα τελάρα. Ήσουν να τρεις προλάβει. Στο Λανότε με τα φρούτα. Ρε, ήταν ένας γιος γιατρού. Ναι. Έριχνε τα τελάρα από τα φρούτα, του τα φέρνανε και λουλούδια μέσα. Ωραίος. Πού πάνε, κυρία? Καλησπέρα. Καλυθέα. Καλυθέα. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, Αποστόλη. Αχ, μένω στην Καλυθέα και αγαπώ μια Κική, πες την κυρία. Τα τραγούδια που γράφω σπάνια έχουν ρεφρέν. Δεν φοράω σουτιέ, ούτε ζω στο Αϊντάχο. Μένω στην Καλυθέα και αγαπάω μια Κική. Η ζωή μόνο έτσι είναι ωραία. Ένα μήνυμα εδώ από το φίλο τον Τάκη τον ακροατή. Μου λέει πριν 5 λεπτά βγαίνω από σούπερ μάρκετ. Νεαρή κοπέλα, απλά ντυμένη, αλλά όχι ρακένδυτη. Μου ζητάει όχι λεφτά, αλλά να της αγοράσω κάτι για να πάει σπίτι της. Μόλις είχα αγοράσει κάτι φρούτα, τα έδωσα, έφυγα. Αυτή είναι μια εικόνα πολύ συνηθισμένη δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Μια δεύτερη εικόνα είναι αυτή που βγαίνει από τα Paradise Papers, τα δισεκατομμύρια που οι πλούσιοι ελάχιστοι σταθμεύουν στα εξωτικά νησιά. Και η τρίτη εικόνα που ταιριάζει απόλυτα με αυτές τις δύο είναι η εικόνα που δημιούργησε ο Μπέρτολτ Μπρέχτ πριν 7-8 δεκαετίες. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, δηλαδή οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Γιατί επιλέξαμε την εγκαθίδρυση της διαρκούς λιτότητας αλλά και του νέου φιλελευθερισμού. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην Άβυσσο. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώς που υπάρχει τρόικα, να το πω απλά. Λένε πως η τέχνη να κυβερνάς το λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους. Είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε και σκληρά μέτρα. Τα έχουμε προτείνει άλλωστε. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι. Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνες ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. Και ρίχνουν τη λιτότητα. Οι Έλληνες δημιουργούσαν όταν ζούσαν λιτά. Οι Έλληνες πολίτες μοιράζονται τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Τα δοσήματα τα φάγαμε όλοι μαζί. Ζητάνε Ευρώπη. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα. Το μόνο πράγμα χειρότερο από την εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός είναι να μην σε εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός. Ζητάνε τη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το ψωμί από το τραπέζι. Λοιπόν, η δική μας η δουλειά είναι να καθαρίσουμε το τραπέζι, να το στρώσουμε και να σερβίρουμε τη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν την ελπίδα της Ευρώπης. Έχει εικόνες και αυτό το τραγουδάκι. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Ο Νίκος Τραβελάκης. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Έλα, Μωριχιονάτη. Έλα, καλέ. Πού είσαι χαμένος εσύ? Ρε φίλε, είχαμε πρόβλημα να πούμε. Έπρεπε να ετοιμάσουμε το δημοκρατικό συνέδριο του ΕΠΑΜ. Α, αυτό είναι όντως πρόβλημα. Εγώ συμμερίζομαι τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις. Τηρήσαμε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ήταν απίστευτα δημοκρατικό συνέδριο. Α. Πρέπει να γίνει σεμινάριο για τα επόμενα. Μάλιστα. Αυτό κράτα το. Το άλλο σβήστο. Φίλε, σε πήρα να σου πω ότι είχες δίκιο. Για ποιο πολλά? Αυτό μου έλεγε για το Γασάκι, φίλε. Δεν παίζεται, δεν παίζεται. Τι, τον πήρες χαμπάρι? Δηλαδή κύμε, έτσι. Μα μην τα βγάλεις αυτά. Είναι στο μεταξύ μας. Θα κρατήσω χαρακτήρα. Δεν θα ξεκατηνιαστώ. Αλλά μπες έτσι, άμα θες να δεις το Facebook του ΕΠΑΜ, να δεις τι έχει γίνει, φιλέ. Όταν λες Κιμ, Κιμ Γιονκούν. Ναι, ρε μαλάκα. Πέφτω από τα σύννεφα. Το επόμενο είναι να τους δω όλους κουρεμένους με την καράφλα του Καζάκη, φιλέ. Αποκλείεται. Δεν το πίστευα ποτέ αυτό. Και σκέψου ότι το μέτωπο έγινε προεδρευόμενο κόμμα. Δηλαδή εκεί που ήμασταν μέτωπο γενικό γραμματέα και τέτοια, ναι, ξαφνικά κάναμε πρόεδρο. Ε, πολύ θέλει. Όχι, ρε φιλέ. Όχι, ρε φίλε, δεν μπορείς να καταλάβεις την απογοήτευσή μου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ. Αν μπορώ, λέει. Παρ' όλα αυτά μπορούσα να την προβλέψω. Ή προσπάθησα να σε προστατεύσω, δεν ήθελες. Εγώ στάπα. Μ' άκουγες, δεν μ' άκουγες. Εγώ γιατί τα ξέρα από πριν. Πού πήγες τώρα, πες μου. Θέλω να μου πεις που πήγες τώρα, στο Λεβέντι. Όχι, ρε, είσαι μαλάκα, ρε. Στο Σώρα. Να σου πω, υποτίθεται ότι με ξέρεις, έτσι. Σε ξέρω, αλλά άμα είσαι μια φορά σε ένα πυροβολημένο, δεν πας σε δεύτερο. Ρε φίλε, όταν ξεκίνησε ήταν διαφορετικά. Α. Ναι, όταν σου λέει ένας άνθρωπος κάποια πράγματα και σου λέει αυτά που σου λέω τα βρίσκεις εκεί, εκεί και εκεί, πιστεύεις κάποια πράγματα. Μετά αρχίζει. Εντάξει, και ο Καρατζαφέρης άλλα έλεγε στην τηλεόραση, άλλα έλεγε στο ακροατηριό του. Σκέψου ότι το 11 το ΕΠΑΜ είχε 6.000 μέλη και τώρα έχει καμιά εκατοστή, 200. Να σου πω τώρα, παρόλα αυτά που πας. Όχι, ρε φίλε, κάτι θα κάνουμε. Βγαίνω στον δρόμο. Καταρχάς, κάθε Τετάρτη στο ειρηνοδικείο. Ανένταρτος, μ' αρέσει. Έλα και βλέπουμε. Ανένταρτος και βλέπουμε. Και βλέπουμε, ναι, τι να κάνουμε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, ρε φίλε, αφού έχουμε φάει. Σιγά λες και οριμάσανε οι συνθήκες αύριο. Έχουμε. Από το μαζί σου, Αντρέα, για μια Ελλάδα νέα το 81, έχουμε κατατήσει εδώ. Έχω πάει 60 χρονών. Πούμε και δεν βλέπω μέλλον για τα παιδιά μου. Έτσι που ξεκινήσαμε είναι το θέμα. Τι που είπαν το μαζί σου, Αντρέα, τέλος πάντων. Έλα, χάρηκα. Ήρθε το τέλος. Τη κρίση. Γιατί τώρα με τα 40 έπεσε, όπως είπε ο πρωθυπουργός μας, θα τα καταπολεμήσει όλα. Αφού βγήκανε τη φόρα, θα τα καταπολεμήσει όλα. Θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Σφαλιάρες. Άντε, μακάρι. Τα χρυσά κουτάλια σφαλιαρωτά στο ποπουδάκι δεν είναι άσχημα. Άμα είχε κανένα καρφάκι, είναι ακόμα πιο ωραία. Είναι για μερακλείδες μετά. Α, ναι, ναι, και εμείς είμαστε τέτοιοι. Μακάρι, μακάρι, Παναγία μου. Τώρα πέραν τη φλάκα. Αυτό δηλαδή βγήκε τώρα να κουνήσει το δάχτυλο σε ποιους. Ότι και καλά υπάρχουν αυτά, γιατί δεν τα ξέρανε. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που ακούγαν από κάτω, αυτά που έλεγε, κάτι υδραίνουν. Μην βγουν τα ονόματά του. Γεια σου, όμορφε! Πού είσαι εσύ, καλά έτσι είπαμε. Μωρή, έχεις να πάρεις 24 ώρες. Χάθηκες, πού είσαι. Χαθήκαμε, ναι, από χθες. Είδες μήπως την κατάταξη των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο με βάση το πόσο ανεξάρτητο είναι το δικαστικό σύστημα από κυβερνήσεις, εταιρείες και τα. Πρώτη θέση είμαστε, η πιο ανεξάρτητη. 71η κάτω από την Ινδία, την Κένια, την Μποτσουάνα. Μεγάλη επιτυχία. Με βάση την ελευθερία του τύπου. Για να κρατάμε τα μπόσικα, είναι τα ευρωπαϊκά. Με βάση την ελευθερία του τύπου πού. Τριάδα σίγουρα. Πιο ελευθερία σε αυτόν τον τύπο δεν έχει. Είτε είναι κανάλι, είτε εφημερίδα, είτε οτιδήποτε. Δεν έχει πιο ελευθερία εδώ. Όχι, παιδί μου, δεν έχει. 87η. Μωρή, ανάποδα τα κοιτάς. Ο πρώτος είναι ο τελευταίος. Ανάποδα τα κοιτάω. Ναι. Κοίταξε. Και μια πολύ καλή θέση. Τέταρτη θέση στον κόσμο. Σε τι? Θεοκρατία. Θεοκρατία, πάμε καλά. Πάνω από εμάς είναι το Τουρκμενιστάν, το Ιράν και η Σαουδική Αραβία. Τέλεια. Στα θεία πάμε καλά. Η Φόφη, γιατί δεν ανταποκρίθηκε και στην πρόσκληση της Ελληνοφρένειας για μια συζήτηση με τον Τζοτά. Δεν ξέρω, νομίζω έχει κάτι βαφτίσεις απανωτές. Βαφτίσεις. Ναι, έχει αυτό το ρούχο το μόνιμο της κουμπάρας. Οι βαφτίσεις πέσανε πολλές αυτό το μήνα, γι' αυτό. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια μονόπλευρη και αέναη λιτότητα. Ας τρέξουμε λοιπόν όλοι μαζί από εδώ και μπρος για να κερδίσουμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Τζεζαμπελίτο, κουτουπέ, τζεζαμπελίτο, που τραγούδαγε ο μικρός ο Κοσελίτο. Ναι, όντως. Έλα και μη μ' απειλήσει, μάνι δύο τελείς, σε καλύπτω με μεγάφωνα και ζήτω. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια μονόπλευρη και αέναη λιτότητα. Όντως. Τζεζαμπελίτο, κουτουπέ, τζεζαμπελίτο, που τραγούδαγε ο μικρός ο Κοσελίτο. Ναι. Πρόβλημα μηνίσκου. Έλα και μη μ' απειλήσει, μάνι δύο τελείς, σε καλύπτω με μεγάφωνα και ζήτω. Καταφέραμε λοιπόν αυτά τα δύο χρόνια συρρήκνωση μισθών. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρα. Πλήρης απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εξάλληψη κάθε μορφής κοινωνικής προστασίας. Μπράβο. Τζεζαμπελίτο, κουτουπέ, τζεζαμπελίτο,